لوگ اکثر امام صاحب سے دینی مسائل معلوم کرتے ہیں، کیا امام صاحب کو جواب دینا چاہیے یا نہیں جبکہ وہ مفتی بھی نہ ہوں؟ اگر جواب دے سکتے ہوں تو اس میں کیا کیا احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہیے؟ ہے بڑی آزمائش اس میں، امام صاحب کو جب کوئی سوال پوچھتا ہے شیطان اس کے اندر پھونک مارتا ہے کہ اب تیری ناک کا مسئلہ ہے، جواب نہیں دے گا تو تیرا مقتدی تجھ سے بزن ہو جائے گا، تو اب اس کو خوش زن کرنے کے لیے بعض اوقات امام چھکا لگا دیتا ہے، کبھی چوکا لگا دیتا ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور یوں اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ارشاد حقیقت بنیاد اپنی گرے سے باندھ لیجئے کہ جب کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو نہ آتی ہو تو انکار کر دینا بھی آدھا علم ہے، مسئلہ نہ آتا ہو انکار کر دینا آدھا علم ہے۔ دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مخلوق میں کوئی عالم ہوا نہ ہوگا، لیکن بعض معاملات میں آپ کا سکوت ثابت ہے۔ ہلال کے بارے میں آپ کا سکوت ثابت ہے، ہلال کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالی نے جواب ارشاد فرمایا، روح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب تعلیم فرمایا۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سکوت ثابت ہے، مولا مشکل کشا سے سکوت ثابت ہے، صحابہ کرام سے سکوت ثابت ہے، امام اعظم سے کئی مسائل میں سکوت ثابت ہے، میں اور آپ ان سے تو نہیں بڑھے معاذ اللہ کہ ہم جواب دے ہی دیں، تو جواب دینا یہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہم مکلف نہیں ہیں کہ جواب دے ہی دیں، نہیں آتا تو نہ بول دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بول دیں مجھے نہیں آتا، یہ کہہ دیں، آپ کی شان نہیں گھٹے گی، اس سے شان بڑھے گی، ہاں انشاءاللہ اس سے آپ کی شان بڑھے گی کہ یار یہ ہمارے امام صاحب اچھے کہ جواب نہیں معلوم، تو بغیر شرما انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں آتا، سبحان اللہ، ایسے بھی ذہن کے ہوں گے نا جو یوں کہیں گے، تو یوں کہلوانے کے لیے بھی نہیں کہ لوگ آپ کو منکسر المزاج سمجھیں اس لیے آپ وہ عاجزی فرمائیں، تو بھی نفاق ہے یہ کہ دل میں عاجزی نہ ہو صرف زبان سے عاجزی، جیسے عام طور پر فقیر حقیر میں تو گناہگار ہوں بدکار ہوں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ بدکار تو پھر ہم اس کے ساتھ پشتے کھنگال ڈالیں تو اس کا مطلب یہ منافقت تھی، دل سے ہم عاجزی نہیں کر رہے تھے، تو دل سے عاجزی کب ویلڈ ہوگی کہ ہم دل پر غور کیے ہوئے ہیں کہ میں جو اپنے آپ کو بدکار کہہ رہا ہوں تو اب میرا یہ بھی حوصلہ کہ کوئی دوسرا بھی بدکار کہے گا تو برداشت کر لوں گا، اس پر غصہ نہیں کروں گا، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ کر اگر الفاظ بدکار کے بولے تو ٹھیک ہے، ورنہ خامخواہ عاجزی کے الفاظ جو ہے نا، یہ بھی بزرگوں کا ایک قول ملتا ہے کہ یہ بھی در پردہ اپنی تعریف ہے، عاجزی کے الفاظ بولنا، بار بار عاجزی کے الفاظ بولنا یہ در پردہ اپنی تعریف ہے، کیونکہ جو عاجزی کے الفاظ بولتا ہے لوگ اس کے بارے میں یہی تو کہتے ہیں کہ بڑا متواضع ہے، بہت منکسر مزاج ہے، اس لیے عاجزی فرماتے ہیں حضرت کہ اپنے آپ کو گناہگار بولتا ہے، وہ تو حضرت کو آپ گناہگار بول کے دیکھو تو ساری عاجزی کا پول کھل جائے گا، جب یہ گرجنا اور برسنا شروع کر دیں گے کہ آپ بھی یاد کریں گے، تو اللہ کرے کہ ہمارا دل جو ہے وہ درست ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔